NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Ook het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak tegen rapper Ali B. De 42-jarige artiest werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar... voor een verkrachting en een poging tot verkrachting. Van 3 andere beschuldigingen werd hij vrijgesproken. Het OM gaat tegen alle 3 die vrijspraken in beroep. Ali B. ging zelf al eerder in hoger beroep. De Nederlandse overheid mag doorgaan met de aankoop van 4 onderzeeboten bij het Franse bedrijf Naval Group. Een Duitse scheepsbouwer die de opdracht voor de bouw van de onderzeeërs misliep, had een kort geding aangespannen tegen het ministerie van Defensie, maar verloor de zaak. Door de orkaan Gemi zijn in de Filipijnen zeker 12 mensen omgekomen. Ruim 600.000 mensen moesten hun huis uit. De orkaan kwam niet aan land, maar de hevige regenval veroorzaakt veel overlast en gevaarlijke situaties. Een Amsterdamse groothandel in parfums en cosmetica is jarenlang gebruikt voor witwassen. Bedrijven plaatsten bestellingen, maar lieten die betalen door derden. Zo werd geld afkomstig uit drugshandel omgezet in parfums en cosmetica. ANWB Verkeersinformatie. Naast een paar korte files de meeste vertraging op dit moment op de volgende wegen. De A9 Diemen richting Alkmaar. Voor Elsmeer rijdt het langzaam over 11 kilometer met een kwartier vertraging. De A10 Watergraafsmeer richting het Koenplein. Voor Amsterdam Slotervaart doe je er 20 minuten langer over. En een stukje verderop tussen Amsterdam Slotervaart en Koenplein 7 kilometer. En ook een kwartier oponthoud nog. En tenslotte de A59 Den Bosch richting Knooppunt Zonsheel. Voor Hooipolder staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. EO. Thijs van den Brink. Geld of je leven. Goedemiddag, tot 4 uur zijn we bij u met Economie bij de EO op NPO Radio 1. Half Nederland heeft inmiddels zonnepanelen. En dat zorgt ervoor dat stroom op het ene moment heel goedkoop is en op het andere moment heel duur. Mensen met een dynamisch energiecontract merken dat al en bedenken daar iets op. Hier... zien jullie mijn elektrische fiets. Die is nu met een kabel eigenlijk continu aangesloten. En op het moment dat de energieprijs dus laag is, dan gaat hij wel aan. En dan gaat hij dus wel laden. Als we meer en meer afhankelijk worden van stroom uit zon en wind, krijgen steeds meer Nederlanders te maken met wisselende prijzen voor stroom. Wat gaat dat in de praktijk betekenen? Dat zo. Geld of je leven? Maar eerst een nieuwe stap in de vermenging van de boven- en onderwereld. Voor het eerst is de directie van een havenbedrijf gearresteerd voor drugshandel. Het gebeurde in Vlissingen bij het bedrijf Bulk Terminal Zeeland. De politie zette bij het onderzoek een vergaand middel in. Een agent, vermomd als drugscrimineel, betaalde de directie €180.000... om 100 kilo cocaïne binnen te smokkelen. De gevolgen zijn groot. Het havenbedrijf moest vandaag de deuren sluiten en de 35 medewerkers zijn ontslagen. Die staan op straat. Ik ga erover praten met Rick Bolt van Omroep Zeeland en met Daan Schalk. Hij is directeur van North Seaport. Dat is het samenwerkingsverband van de havens van Gent, Terneuzen en Vlissingen. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Rick, ik begin bij jou. Jij was vandaag in de haven bij het bedrijf. Wat gebeurde daar? Eigenlijk was het wel heel rustig. De afgelopen weken was het echt een komen en gaan van allerlei bedrijven en vrachtwagens die nog de laatste kans grepen om hun materiaal van dat terrein af te halen. Maar vanmiddag was het heel rustig en op een gegeven moment ging het hek dicht en er kwam een groot slot om het hek heen. En er werd een plakkaat aangeplakt dat het vanaf nu gesloten was. En daardoor voorlopig kunnen mensen niet zomaar meer dat terrein op. Ja. De boel is nu echt dicht. Ja, je kan alleen nog onder begeleiding dat terrein op. Ja, ja. Wat maakt deze zaak zo opmerkelijk? Je zei het net ook al. Er zijn 3 dingen die het eigenlijk opmerkelijk maken. Dat is dat het een bulk terminal is. Normaal gesproken, als je aan kooksmokkel denkt, dan gebeurt dat meestal via die container terminals. En dat is lekker makkelijk voor criminelen, want die kunnen het ergens in een container stoppen en ergens anders halen ze het er weer uit. Ja. En dat is allemaal lekker verborgen uit het zicht. Kan je de container neerzetten. En hier gaat het dan om bulk. En dat moet echt in die grote schepen met... bulk, dat is grote hopen stenen of kolen. Het kan van alles zijn. Ja. Maar dan moet dus in die lading moet dat verstopt worden. Onder de stenen, onder het zand, ergens anders onder. Ja, of bijvoorbeeld in big bags kan het. Maar het moet dus echt in die lading. En vervolgens komt het hier aan de kade. En moet die lading er ook weer uit. En moet je op enig moment drugstrook weer uitzien te krijgen. Ja, je zou zeggen dat loopt in het oog. Dan moet je in ieder geval wel zorgen dat je dat heel onopvallend kan doen. Oh ja. Wat ook opvallend is, is dat die directie van het bedrijf is aangehouden. Ja. En dat is echt uniek in Nederland. En volgens burgemeester van den Tillaar, die zei ook dat het bedrijf de afgelopen jaren echt als een soort dekmantelbedrijf is gebruikt om die drugssmokkel mogelijk te maken. Okay. Dus er zijn nogal wat grote woorden. Precies. Dan is dit geen incident, maar dan doet het bedrijf het veel vaker. Nou ja, die conclusie zou je wel kunnen trekken, zeg maar. Dat ook het geen per ongeluk foutje is geweest. Ja. Of één rotte appel die toevallig kwam werken bij het bedrijf. Ja, nee, want als het de directie betreft en die zitten alle drie vast, dan zou je vermoeden dat ze er alle drie van geweten hebben. De politie is ook best wel opmerkelijk te werk gegaan. Die heeft gewoon weer ouderwets een soort infiltrant ingezet, hè? Net als bij de IRT-er vroeger. Ja, en dat klopt. Die infiltrant die is echt heel actief te werk gegaan. Zo zegt een van de advocaten van de verdachte. En die heeft de verdachte ook actief benaderd om te kijken of die drugs kon smokkelen via dat bedrijf. Ja. Dat is dus blijkbaar gelukt met 100 kilo cocaïne. Die cocaïne kwam ergens anders vandaan. Dat is ergens anders in beslag genomen. En vervolgens via een lading schroot is dat het bedrijf binnengesmokkeld. En dankzij de betaling aan dat bedrijf, of aan de directeuren, is het ook nog gelukt om dat ook weer van dat bedrijf af te krijgen. Ja, precies. Dus gewoon het hele traject is in beeld gebracht, zeg maar, op die manier. Ja, dat klopt. Ja, ja. Is er iets meer te zeggen op welke schaal het bedrijf zich schuldig maakt aan het binnensmokkelen van drugs? Of zeg je dat weten we op dit moment eigenlijk niet? Ja, het OM en de politie zeggen er zelf nog heel weinig over. Die zeggen, ja, wij gaan alles op 8 augustus bespreken als de eerste voorbereidende zitting is. Maar wat wel blijkt uit de documenten die al wel vrij zijn gegeven, bijvoorbeeld over de sluiting van die terminal, is dat het gaat over tussen de 100 en 1500 kilo cocaïne. En dat er in totaal ongeveer 2500 kilo cocaïne door het bedrijf is gegaan. Okay, nou, dat klinkt best veel. Je hebt een van de advocaten gesproken van de directieleden. Hebben die een beetje een plausibele verklaring of nog niet? Ik heb één advocaat gesproken en die zegt zelf, mijn cliënt die wist niet zoveel van dat geld af. Die dacht dat het te maken had met schroothandel en niet zozeer met drugsmokkel. En die kijkt ook vooral naar de inzet van die infiltrant. Ja. En of het nou, zou ik ook doen als ik advocaat was, denk ik. Ja. En die gaat wel de vraag stellen aan de rechtbank van, ja, is mijn cliënt nou uitgelokt om dit te doen? En dat zou in principe niet mogen. Nee, maar 180.000 euro voor een ladingje schoot even overslaan is wel veel natuurlijk. Ja, dat is goed geld. Ja. Nou ja, misschien is het een hele winstgevende business. Ja. Daan Schalk, u bent CEO van Noordseaport en daarmee ook van de haven in Vlissingen. De burgemeester liet het bedrijf sluiten. Vindt u dat een goede beslissing van de burgemeester? Het is een beslissing die wij in elk geval gesteund hebben. Ik denk dat dat voor de hele havengemeenschap een heel kwalijke zaak is, waar je ook als haven in een heel slecht daglicht komt te staan. Alsof dat je toch de invoerpoort bent voor veel drugs, voor Nederland en zelfs omringende landen. Dus hoe jammer het ook is voor de mensen die daar hun werk hadden en ook voor de economische activiteiten. We hebben die maatregel van de burgemeester gesteund. We zijn ook wel blij met de overgangsperiode die er nog gebeurd is. Want zo'n terminal, dat zijn niet alleen goederen en activiteiten, maar soms ook gevaarlijke goederen. Dus ik denk dat de klanten ook de tijd gekregen hebben om daar op een veilige manier toch een aantal goederen weg te halen. Maar vandaag is hij inderdaad definitief dicht. En ik denk dat de burgemeester een krachtig signaal gegeven heeft dat zoiets niet kan in een haven. En ook wij vinden dat bedrijven mogen daar niet bij betrokken worden. En als ze dat toch zijn, dan denken wij dat dit een gepaste sanctie is. Oké, u steunt hem, de burgemeester. Daarin. Heeft u zelf wel signalen gekregen dat er wat mis was met het bedrijf? Nee, wij hebben op een bepaald ogenblik, net zoals de meeste mensen in de pers, vernomen dat er dus een onderzoek geweest was, dat ongeveer 2 jaar geduurd heeft. Omdat natuurlijk 2500 kilo, dat lijkt enorm veel en dat is ook enorm veel als je dat in drugs moet uitdrukken. Maar dat is een terminal waar ongeveer 1 miljoen ton per jaar overgaat ten opzichte van die 2 miljoen ton. Mm. Dus het blijft wel altijd een speld in een hooiberg zoeken. Ja. En zoals de collega van de pers daarnet ook zegde, het is uitzonderlijk of het is meer uitzonderlijk dat het ook in bulk gebeurt. Ja. Dus het is moeilijker daarom te gaan detecteren en wij hadden die signalen niet opgevangen. Nee. Is het een groot probleem? De drugshandel of drugs doorvoer, drugscriminaliteit in havens? in uw havens? Absoluut, hè. Dat is een probleem. En niet alleen omwille van de hoeveelheid en het geld dat daarin omgaat, het crimineel geld dat daarin omgaat, maar ook voor vele medewerkers in die haven. De technieken die drugscriminelen gebruiken, zijn ook steeds driester. Hè. Zoals de collega daarnet zegde, het begon met containers en die gingen dan zo snel mogelijk uit de haven. Ja. Maar nu heb je veel meer collega's in havens die ook bedreigd worden, omdat ze toch zouden aangeven waar die schepen komen, wanneer ze komen. Dus er zijn heel veel technieken die nu gebruikt worden, waar ook de integriteit van mensen die in de haven werken eigenlijk in gevaar komt. En dan denk ik moet de hele community heel alert zijn en daartegen reageren, omdat we op de duur in de core business van onze activiteiten zouden bedreigd zijn. Gebeurt dat genoeg, vindt u? Ik bedoel, als hier zelfs de directie bij betrokken was? Wel, dit is wel het hoogst uitzonderlijk hier natuurlijk, dat de directie zelf betrokken zou zijn. We gaan ook het onderzoek en de rechtsgang afwachten. Uiteraard. Maar dat is toch wat wij allemaal vernemen, ook uit de stukken en de pers. Dus dat is het uitzonderlijke. Anderzijds moeten we ook wel zeggen dat de samenwerking tussen alle overheden steeds beter is. Een aantal jaar geleden is ook voor Vlissingen een zeehavenpolitie in het leven geroepen door Den Haag. Die zijn versterkt met een aantal mensen. De douane is versterkt. Dus wij merken wel, wij kunnen beelden leveren met camera. We hebben een andere terminalbeveiliging al op veel terminals. We merken toch dat we het web aan het sluiten zijn, allemaal samen, die overheden. En dat er een veel grotere gevoeligheid is bij heel veel van die overheden, dat we dat eigenlijk niet kunnen tolereren. Ja, precies. En die samenwerking loopt best wel goed. Okay. Bewijs is ook, denk ik, dat dit jaar het voor het eerst is dat in de Nederlandse havens ook de hoeveelheid drugs zou gedaald zijn. Ja. Daar hopen wij in elk geval dat dat ook een signaal is naar die drugscriminelen, dat het de overheden menens is dat we dit niet tolereren. Want nu gaat het dan om directieleden. Hoe gaat het normaal gesproken als het om gewone werknemers gaat? Krijgen die dan gewoon geld aangeboden om spullen in zo'n container even over het hoofd te zien? Hoe moet ik me dat voorstellen? Meestal is het zo dat zij eerst gevraagd worden om op een naïeve manier is dat dikwijls een beetje inlichtingen te geven. Wanneer komt een schip toe? Hoeveel containers gaan er aan boord zijn? Wanneer wordt het geladen en gelost? En eens men dan die informatie geeft, dan is het heel dikwijls zo dat daar een chantage is daarna om verder mee te werken. Hè. Dan worden medewerkers dikwijls geconfronteerd met die criminelen die zeggen, we weten waar je kinderen naar school gaan, we weten waar je vrouw werkt of waar je echtgenoot werkt. En dat ze op die manier proberen eigenlijk een web te sluiten rond medewerkers die misschien in het begin een inlichting gegeven hebben of zelfs niet willen geven hebben, maar dat daar toch bijkomende informatie is en waar dat ze eigenlijk bedreigd worden om toch mee te werken. En dat is een heel kwalijke zaak, omdat men soms ook niet durft signaleren. Wij hopen, en we hebben ook een meldpunt in het leven geroepen, er zijn infocampagnes geweest, dat van zodra er iets opgemerkt wordt, dat al die medewerkers in de haven het ook melden aan de veiligheidsdiensten. Oké. Ja, en dat zou natuurlijk kunnen helpen, zeker als je onder druk wordt gezet. En gaat dat dan ook over dit soort bedragen, 180.000 euro, of gaat dat om veel kleinere bedragen? Dat gaat meestal om zo grote bedragen. Gewoon een container van een terminal rijden. En dat zijn dan bedragen die ik ook hoor in Antwerpen of in Rotterdam. Dat gaat al snel tot 50.000 euro die men daarvoor krijgt. Ja. Dus voor een eenvoudige kraanman die gewoon gedurende een paar minuten een container ergens in een hoekje moet troppen of op een vrachtwagen, is dat enorm veel geld. Ja. En dan gaat meestal die hoeveelheid terug zo snel mogelijk uit de haven, omdat men dan veel rustiger kan openen buiten die haven die toch iets strenger gecontroleerd is dan dikwijls een magazijn ergens 100 kilometer uit die haven. Ja, maar dan snapt u ook wel dat er af en toe iemand zwicht. Absoluut, absoluut. En dat is het hele pijnlijke. Er gaat zoveel geld om in die drughandel, dat er altijd mensen zijn die zwichten. Er zijn zelfs op bepaalde momenten ook mensen geweest, en dat was dan in Antwerpen, van politiediensten die betrokken waren, van douane die betrokken waren. Hmm. Dus het gaat om zoveel geld dat je helaas altijd mensen hebt die zwicht. Nog eens hier zeer uitzonderlijk dat het op directieniveau is. Ja. En u zegt, we hebben dus zo'n meldpunt waar je kan melden als je onder druk wordt gezet. En allerlei camera's, vertelde u net. Doet u nog meer om er een eind aan te maken? Wel, wij proberen ook de terminalbeveiliging op te drijven. Hè, door bijvoorbeeld met een wat wij noemen slim hekwerk te gaan werken, dat zich veel rapper gaat sluiten. Waar wij ook in de toekomst gaan kijken wie allemaal op een terminal is en waarvoor. En stel dat die dan, zelfs als die op de terminal werkt, op bepaalde uren daar zou zijn dat er niet gewerkt wordt, dat er niet geladen en gelost wordt. Dan kunnen wij op die manier, op een intelligente manier, kijken of er verdachte handelingen zijn. En voor alle duidelijkheid, wij, dat zijn ook vooral alle veiligheidsdiensten samen, ja. Omdat wij als havenbedrijf niet die politiebevoegdheid hebben om zelf een onderzoek te gaan doen, maar we beschikken wel dikwijls over de juiste gegevens. Wanneer komt het schip? Waar ligt het? Wat is het herkomstland? Want het blijft toch een risicozone als het uit Midden- en Zuid-Amerika komt. Ja, maar het wordt er niet gezelliger op, ook voor het personeel niet. Je wordt de hele dag dus in de gaten gehouden vanaf nu. Goh, dat is eigenlijk al een stukje zo in een haven. Hè. Nadat de aanslagen er geweest zijn, ook op de Twin Towers in New York, is er eigenlijk een zeer verscherpte veiligheid geweest, ook van havens. Wij noemen dat met ISPS. Dat is vandaag al een stuk zo. Je komt zo niet zomaar op een terminal in een haven. Wij zijn kritische infrastructuur als havens. Niet alleen als het om drugs gaat, maar ook voor de economie van het land. En dus die havenbeveiliging, ja, die wordt steeds strenger. Niet alleen zeg het om de drugs, maar ook bijvoorbeeld nu dat er terug een oorlogssituatie in Europa is, zien wij toch dat die veiligheidsmaatregelen steeds scherper worden. Ja, okay. Nou, wens ik u veel sterkte bij uw werk. Daan Schalk, directeur van North Sea Port. En ik zeg dankjewel tegen Rick Bolt van Omroep Zeeland. Geld of je leven. U steekt de stekker in het stopcontact en er komt op elk moment van de dag stroom uit voor een vaste betaalbare prijs. Weinig was de afgelopen decennia vanzelfsprekender. Maar dat is aan het veranderen. Energieleveranciers bieden tegenwoordig dynamische contracten aan, waarbij de stroomprijs per uur verandert. En vorige week begonnen ze een campagne om zonnepaneeleigenaren te stimuleren vooral veel stroom te gebruiken als de zon het hardst schijnt. Het maakt allemaal deel uit van wat we de flexibilisering van het elektriciteitsnet noemen. En dat is volgens netbeheerders nodig om het stroomnet in de toekomst betrouwbaar te houden. Maar is dat wel zo? Of wordt ons iets opgedrongen wat we misschien helemaal niet willen? Ga ik bespreken met Sanne de Boer. Zij is analist energietransitie bij de Rabobank. Goedemiddag, hartelijk welkom. Fijn dat u er bent. En met energie-expert Remco de Boer. Ook u hartelijk welkom. En u als luisteraar kunt meepraten via de app van NPO Radio 1. Ja, met mevrouw de Boer, tweede boers aan tafel. Geen familie, geloof ik, hè? Klopt, geen familie. Niet dat wij weten. Eerste ontmoeting vandaag? Nee, we kennen elkaar. Oh, dat wel. Uit de energiewereld. Klopt. Zeker. Ja. Heeft u een dynamisch stroomcontract, meneer de Boer? Nee, heb ik niet. Waarom niet? Ik zou bijna zeggen, waarom wel? Omdat het goedkoper is, toch? Nou, ik kijk, mensen die het leuk vinden om hiermee aan de slag te gaan, die moeten het absoluut doen. En als ze zonnepanelen hebben en een elektrische auto en precies willen uitvogelen of laten uitvogelen wanneer ze het best kunnen laden en wanneer, zoals een mevrouw waar ik in 2016 al een keer was, die aan een experiment meedeed, haar hartige taart het liefst bakte als de zon scheen, want dan was dat goedkoper. Die was de tijd ver vooruit. Nou, die deed mee met een experiment of een test eigenlijk van de netbeheerders toen al. Dus dat is 2016. Iedereen die dat wil, die moet het absoluut doen. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat er heel veel mensen zijn die er, zoals ik, helemaal geen omkijken aan willen hebben. Nee. En dan wordt het een ander verhaal. En dan moet je geen dynamisch energiecontract nemen? Nee, dat klopt. En mensen die zekerheid willen, die het fijn vinden dat ze precies weten waar ze aan toe zijn qua prijs, die misschien ook niet de mogelijkheid hebben om een tegenvallende maand financieel op te vangen. Hè? Want ja, dynamische contracten, stel dat we de komende winter ineens een maand hebben met heel weinig wind, heel weinig zon. Mm. Dan zou het zo kunnen dat die prijzen omhoog gaan. En als ik een vast contract heb, heb ik daar geen last van? Precies. En er zijn mensen die zeggen, nou, dat is helemaal geen probleem. Zo'n maand kan ik opvangen. Ja. Ik vind het ook leuk om na te denken over wat ik wanneer verbruik. Als je dat niet wil, moet je dat zeker niet doen. En dan zou ik zeggen, neem dan een vast contract of een variabel contract. Ja, want als je een dynamisch contract neemt, dan is de consequentie wel dat je er eigenlijk mee aan de slag moet en dat je veel moet nadenken, wanneer bak ik mijn, wat was voor taart? Appeltaart? Hartige taart. Wanneer bak ik mijn hartige taart? Dat zo'n dynamisch contract heeft alleen zin als je bereid bent om die som te maken. Nou ja, je kan er ook niks mee doen, maar dat is niet aan dan te bevelen. Dan ben je eruit. Nou, ik denk dat het zeg maar voor huishoudens die we nu nog als standaard zouden benoemen, nog wel meevalt. Hè. Dus huishoudens die geen elektrische auto hebben, okay, geen zonnepanelen, geen warmtepomp. Hè? Nou ja, die dus een vrij laag elektriciteitsverbruik hebben en ook weinig pieken veroorzaken. Ik denk dat zij niet heel snel het gevaar lopen dat hun energierekening helemaal uit de hand loopt met een dynamisch contract. Maar het zijn vaak juist de klanten die veel elektriciteit verbruiken en die inderdaad kunnen spelen met wanneer laat ik mijn auto op? Misschien wil ik mijn zonnepanelen wel uitzetten. Ik kan mijn warmtepomp nu even wat extra harder laten draaien. Dan moet je wel veel apparaten hebben die energie gebruiken. Dan wordt het interessant om ermee te spelen. Precies. Ja. Meneer de Boer, ik zei net in de intro die vanzelfsprekendheid dat stroom op elk moment van de dag voor dezelfde prijs uit het stopcontact vloeit, die is aan het veranderen. Is dat ook uw indruk? Ja, zeker. En een tijdje terug alweer in NRC stond er een vrij typisch quote uit een lang stuk. Dat we toch van het idee af moeten dat we op ieder moment altijd maar stroom beschikbaar hebben. En dat vindt u geen fijn idee, hoorde ik. Dat vind ik geen fijn idee. En ik kan me zo voorstellen dat heel veel mensen dat geen fijn idee vinden. En eigenlijk waar we het nu de eerste paar minuten over hadden, dat is nog best leuk. Hè? Als je het leuk beetje vindt. Spelen, beetje spelen. Beetje vroeg op de beurs. Je moet een beetje volgen. En dan kan je misschien je moet een beetje tijd en geld hebben. Dan kan je zeker. Ja. En je moet wat spullen hebben. Maar dat is maar voor een klein deel van de mensen weggelegd. Waar dit eigenlijk over gaat is dat we op sommige momenten heel veel elektriciteit hebben. En op andere momenten heel weinig. En dat het dan heel duur wordt. Namelijk weinig beschikbaar. Ja, maar kunnen we ons onttrekken aan die ontwikkeling? Nou ja, we kunnen ons eraan onttrekken als we andere keuzes maken. Want dat is iets anders wat mij wel enigszins stoort. Wat we nu de afgelopen jaren al zien. En met name door de netbeheerders wordt dat steeds meer gepropageerd. Dat we ermee aan de slag moeten. Dat het niet meer vanzelfsprekend is. Iets wat in een westers ontwikkeld land wel vanzelfsprekend was. Namelijk dat je altijd stroom hebt voor een normale prijs. Ja, voor een normale prijs. Dat we daar moeten gaan wennen dat dat niet meer zo is. En dat is geen natuurwet. Dat en is zo niet wordt iets, het wel voorgesteld. Ja, het is een soort onvermijdelijkheid van ja, dat is nu eenmaal de transitie. Nou nee, we maken beleid die uiteindelijk ervoor zorgt dat we hier steeds meer mee te maken krijgen. Mevrouw de Boer, is het onvermijdelijk dat we deze kant op gaan? Ja, wat mij betreft wel. He, waarbij ik niet zeg dat er momenten gaan komen dat maar de helft van Nederland stroom kan afnemen. Oh, dat kan ook nog. Nou ja, nee, maar dat scenario was ik nog niet eens. Nee, maar nou, maar dat zo klinkt het misschien bijna als er wordt gezegd dat we er niet meer vanuit kunnen gaan dat er altijd stroom is. Ik denk dat het beleid er wel degelijk op gericht is dat we altijd stroom hebben. Alleen, zoals Remco ook al zei, op sommige momenten zal die stroom duur zijn en op andere momenten goedkoop. Ja. En er zijn manieren om die variabiliteit af te zwakken. Maar dan moet je meer betalen. Nou, dat kost ons allemaal ook veel geld. Hè? Want je kan bijvoorbeeld veel meer investeren in batterijen om op het moment dat we overschotten hebben die stroom op te slaan. Ja, thuisbatterij bijvoorbeeld. Thuisbatterijen, maar ik zit eerder te denken aan grootschalige batterijen waar energiebedrijven ook al in investeren. We kunnen meer uitwisseling met onze buurlanden regelen. Dat doen we al, maar dat kan ook nog meer. Je kan elektriciteit opslaan in de vorm van waterstof, maar al die maatregelen zijn uiteindelijk duurder dan dat wij leren om een beetje meer mee te bewegen met het aanbod van elektriciteit. En dus zegt u is het onvermijdelijk. We gaan nou helemaal die kant op. Ja, alles. Hè. Dus we gaan ook investeren in batterijen en al die dingen die ik net noemde. Ja. Maar hoe meer wij met elkaar in staat zijn om ook inderdaad de wasmachine aan te zetten op het moment dat de zon hard schijnt of als het hard waait, hoe lager onze energierekening van ons allemaal uiteindelijk zal worden. Meneer de Boer, het is onvermijdelijk. Nee, het is niet onvermijdelijk. En hoe kunnen we het voorkomen? Ik moet, als ik nog even mag, vaak denken aan toen we steeds minder gas gingen winnen in Nederland. Waren er een paar experts die zeiden, dit kan wel eens fout gaan. We worden veel te afhankelijk van Rusland. Daar is voor gewaarschuwd. Die hebben gelijk gekregen. Zeker. En het is altijd het lastige dat als je als een van de eerste waarschuwt, dan word je vaak weggezet van een beetje gekke Henkie en die ziet overal beren op de weg. Zeurende oude man. Ja, in het energiewereldje gaat nu op dat als in 2030 de kolencentrales uitgaan, dat is dus nog wel iets wat we kunnen aan- en uitzetten. Over 6 jaar, ja. Ja, dat het echt wel eens krap gaat worden. En dat zijn serieuze mensen die ik spreek, die niet on the record willen daarmee. Dus je ziet al vaak. En die zeggen, misschien moet je ze niet sluiten, die kolencentrales. Bijvoorbeeld, of je moet er iets anders mee doen. Maar in ieder geval sluit ze niet en breek ze niet af. Maar het gaat er even om dat er vaak al heel vroeg signalen zijn dat we een bepaalde kant op gaan die ook hele grote nadelen heeft. En een ander groot nadeel wat we nu zien, kijk, het gaat nu over wij zelf kunnen dan voorkomen dat het heel erg duur wordt. Maar ons energiesysteem, zoals het ons beloofd is de afgelopen jaren, namelijk zon en wind, dat was gratis. Of bijna gratis. En we gingen lagere energiekosten krijgen. Ik zat net nog, voordat ik hier kwam in Groot-Brittannië, een discussie bij de BBC. Felle discussie al over de veel meer wind en zon die Labour wil. Maar ook de nadelen daarvan. Maar wie neemt u dat kwalijk? Is dat de energiewereld of de politiek? Nou ja, ik neem dat niet. Nou ja, uiteindelijk is het altijd de politiek natuurlijk. Ja, want die beslist welke kant op gaan. Maar we hebben keuzes gemaakt, namelijk dat we eigenlijk primair toch op zon en wind over willen. En waar het uiteindelijk om gaat, is dat we die uitstoot reduceren. En dat kan ook op andere manieren. Ja, mevrouw de Boer, het is niet alleen maar zon en wind. Het is niet alleen maar dat we straks wel degelijk misschien af en toe klem komen te zitten. Ja, het is niet onvermijdelijk, zegt meneer de Boer. Je kan keuzes maken en je kan andere keuzes maken dan is gebeurd. We kunnen zeker keuzes maken. Alleen zelfs als we de kolencentrales openhouden als backup. Zelfs als we 4 nieuwe kerncentrales neer gaan zetten, zoals de huidige regering wil gaan onderzoeken, dan nog zal uiteindelijk echt het grootste deel van onze elektriciteit komen uit zon en wind. En dus blijf je met die variabiliteit zitten. En dat betekent automatisch dat op sommige momenten de stroom duur zal zijn en op andere momenten de stroom goedkoper. En ik denk dat er nog steeds voldoende ruimte is voor de huishoudens zoals we die net beschreven, die daar helemaal niet naar willen kijken, voor wie dat misschien helemaal niet handig is, om vaste prijzen af te spreken. Dat soort contracten zullen dan in verhouding ietsje duurder worden. Ja. En voor de huishoudens en de bedrijven die wel in staat zijn om iets flexibeler te zijn, die kunnen daar ook van profiteren. Dus, ja, dus voor meneer de Boer die er geen zin in heeft, wordt het iets duurder, zegt u. Nou, op het moment dat je dus een klassiek huishouden bent. Hè, ik weet niet of u een klassiek huishouden heeft. Ik heb geen idee wat een klassiek huishouden is. Nou ja, wat ik net ook probeerde te zeggen. Dus zonder eigen oplaadpunt voor een elektrische auto, zonder warmtepomp, zonder zonnepanelen. Ja, nee, precies, ja. Voor die huishoudens zal het allemaal niet zoveel uitmaken. Nee. Maar als jij een huishouden bent en je wilt precies om 6 uur 's avonds elke avond je elektrische auto inpluggen, precies op het moment dat de stroom het allerduurste is, ja, dan ga je meer betalen. Dan ga je meer betalen. Nou, mevrouw de Boer houdt een mooi pleidooi en ietsje duurder. Dat hebben we dus de afgelopen jaren ook gezien. Het werd maar ietsje meer dit, ietsje meer dat. Er staat nog heel veel aan te komen. En dat zie je bijvoorbeeld aan netbeheerders, zoals ook bijvoorbeeld Stedin. Nou, mevrouw de Boer heeft er zelf nog gewerkt. Die nu pleiten om de openbare laadpalen tussen 4 en 7 s'avonds gewoon uit te zetten. Ja. Die ook op een website hebben waarin ze zeggen, oh, knipperende lampen of uit van de warmtepompen, vervelend staat er. En kijk wat u zelf kunt doen om dat te voorkomen. Okay, wat je dus ziet hier, ik zeg het nu, kunnen we misschien later nog eens over hebben. Ja. 2024, dit is absoluut een glijdende schaal. En dit is een moment ook waarop we andere keuzes kunnen maken. Zeker, het is niet maar ietsje, het is niet maar een stapje. Ja, dat lijkt het, maar uiteindelijk gaan we ernaar dat jij verantwoordelijk wordt of wij straks in de straat nog stroom hebben. Ja. Zullen we nog 1 luisteraarsvraag doen? Peter die vraagt, hoe zou ik mijn zonnepanelen 100% kunnen gebruiken? Want de meeste mensen werken overdag als de zon schijnt en dan kan je je elektrische auto dus niet opladen, want die gebruik je om naar je werk te gaan. Ja, klopt. Nou, Peter, ik heb net vandaag of gisteren een column gepubliceerd. Die heet Help de energietransitie en je portemonnee. Zet je zonnepanelen eens uit. Het is ook een illusie om te denken. Waar kunnen we die lezen? Want dat gaat Peter onmiddellijk doen. Als je dat googelt, dan op Energiepodium. Okay. Met op de jouw website naam erbij. Van de Rabobank. Ja hoor. Okay. Het is een illusie om te denken dat we alle zonnestroom altijd direct kunnen verbruiken. Want Peter heeft helemaal gelijk. Soms moet je werken. Ik zit op dit moment ook hier. Ja. Ik ben niet thuis. Dus ik kan op dit moment mijn vaatwasser niet aanzetten. Dank jullie wel. De tijd is op. Energie-expert Remco de Boer en Sanne de Boer, analist energietransitie bij de Rabobank. Tot zover Geld op je leven voor vandaag. Wilt u niks van ons missen? Abonneer u dan op onze podcast. Hier zometeen 1 Vandaag met Hila Noorzai. Veel plezier bij haar. Dag. Geld op je leven is een programma van de EO. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. De vader van Romané Rodriguez is ongeneeslijk ziek. De dokter heeft ons opgebeld. Hij zegt dat mijn vader deze nacht zou komen te overlijden of anders binnen 24 uur. Romané heeft tot dan toe nooit nagedacht over wat doodgaan inhoudt. Opeens heeft mijn vader zijn ogen open. Hoe kan dit? Hoe gaat dat eigenlijk, sterven? En dan krijgen mensen een heel typisch adempatroon. Kan wel 10 tot 40 seconden stoppen met ademhalen. Deze week in Docs, Doodzonde. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.